Trzy samochody osobowe się zderzyły. Ruch w kierunku Ostródy odbywa się jednym pasem. 22 5 3 2 0 to nasz numer do Radio Nawigatora. Radio Nawigator Trójki. Mija 20, program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 30 lipca. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Prokuratura stawia zarzut zabójstwa 23-letniej matce. Chodzi o sprawę z Rzeszowa i śmierć półrocznego chłopca. We Wrocławiu wieczorem ceremonia zakończenia The World Games 2017. Polacy zdobyli 30 medali. Po kilkudziesięciu latach w Karkonosze wróciły owce. Będą pełniły rolę żywych kosiarek. Jeszcze dzisiaj prokuratura wystąpi do sądu z wnioskiem o 3-miesięczny areszt dla 23-letniej kobiety, matki 6-miesięcznego chłopca. Dziecko trafiło do szpitala w piątek z wieloma obrażeniami. Miało m.in. pękniętą czaszkę i połamane żebra. Następnego dnia zmarło. Kobieta usłyszała już zarzut zabójstwa, ale zapewne dojdą kolejne, mówi Łukasz Harpula z rzeszowskiej prokuratury. Prawdopodobnie zarzuty zostaną rozszerzone dodatkowo o znęcanie się nad nieżyjącym dzieckiem już i nad jego siostrą, 2-letnią dziewczynką. Dziewczynka jest w szpitalu, także ma obrażenia, ale one nie zagrażają życiu. W tej sprawie zatrzymanych jest jeszcze dwóch mężczyzn, 26-letni ojciec chłopca i znajomy rodziców. W serwisie Trójki kolejne tematy. 30 medali, w tym 13 złotych, zdobyli Polacy podczas rozgrywanych we Wrocławiu w ostatnich dniach The World Games 2017. Kilka tysięcy zawodników rywalizowało w sportach wodnych, lotniczych i drużynowych. Przed nami jeszcze uroczyste zakończenie. Za godzinę na Placu Wolności, który przez ostatnie dni był strefą kibica, zacznie się ceremonia zamknięcia zawodów. Jedną z atrakcji wieczoru będzie występ największego big bandu Europy, Międzynarodowej Orkiestry Rebel Babel. Pod batutą Łukasza Luka Rostkowskiego muzycy zaprezentują widzom wyjątkowe audiowizualne show. Towarzyszyć im będą wrocławscy soliści Ania Kłys, Natalia Lubrano, Girls on Fire, Mesaja oraz Nulo. W kulminacyjnym momencie muzycy odegrają z tysiącami widzów i przy użyciu sędziowskich gwizdków wspólny utwór. A na koniec z kibicami pożegnają się sportowcy biorący udział w The World Games 2017, a przedstawiciele następnego miasta gospodarza Birmingham w amerykańskim stanie Alabama odbiorą od Wrocławia flagę igrzysk, która towarzyszyć im będzie do roku 2021. Relacjonował Gregor Niegowski. W Karkonosze wróciły owce. Po kilkudziesięciu latach nieobecności na łąkach koło Chojnika pojawiło się pierwsze stado. Zwierzęta pełnią rolę żywych kosiarek. Dzięki nim łąki z cennymi roślinami będą utrzymywane w odpowiednim stanie. Piotr Słowiński. Stado owiec pod Chojnikiem wypasa Nina Rojek. Mam nadzieję, że park będzie zadowolony. Ja jak na razie jestem bardzo zadowolona. Owce też wyglądają na zadowolone, pies też. Po co te owce, wyjaśnia dyrektor Karkonoskiego Parku Narodowego Andrzej Raj. Botanicy alarmują nam, że niektóre zbiorowiska roślinne ulegają degradacji w wyniku właśnie zaprzestania wypasu. Stąd pomysł na powrót owiec, a później także krów nie tylko na łąki pod Chojnikiem, ale też na polane, hale Złotówka czy hale pod Łapskim Szczytem. Jednak nie wszędzie w Karkonoszach będzie można, tak jak 100 lat temu, zorganizować pastwiska. Te najwyżej położone obszary będą z tego wyłączone. I na koniec przenieśmy się jeszcze do Bayonne, znajdującego się po francuskiej stronie kraju Basków. Kończy się tam Festiwal Kultury Baskijskiej, jedna z najbarwniejszych tego typu imprez we Francji. Relacjonuje Marek Brzeziński. Niedziela jest ostatnim dniem festiwalu, który jest organizowany po raz 81. Impreza zaczęła się od dwugodzinnych nabożeństw świątecznych w trzech największych kościołach Bayonne. Następnie w kierunku Merostwa przemaszerował barwny korowód, którego główną postacią jest gigantyczna kukła króla Leona w otoczeniu dworzan. Na Placu de la Liberté rozpoczęły się wtedy tańce i śpiewy. Można było próbować potraw przebogatej w smaki kuchni baskijskiej. Szynek, krewetek, cielęciny w cieście francuskim, a wszystko to obficie posypane espelet, papryką z miasteczka o tej nazwie w krainie Basków. Nie zabrakło wyścigów z bykami. Milion gości, obowiązkowo w biało-czerwonych strojach, barwach festiwalu, który zakończy się bladym świtem, wielkim balem na głównym placu tego uroczego miasta. A Polakom Bayonne kojarzy się z bojońskimi sumami, czyli ogromnymi pieniędzmi, jakie księstwo warszawskie musiało zapłacić Napoleonowi. Tymczasem, jak donosi nasz korespondent, nawet słynna szynka bajońska i także bardzo sławna pochodząca stamtąd czekolada nie są wcale drogie. Podobnie lody czekoladowe posypane pikantną papryką. O 21.00 kolejny serwis w Trójce. Zapraszamy. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Jutro w większości regionów od 29 do 33 stopni. Na północy będzie trochę chłodniej, bo od 22 do 26. W wielu miejscach burze, które zaczną się już w nocy. W nocy w centrum i na zachodzie zagrzmi. Od wtorku natomiast na Śląsku, w Małopolsce, w Świętokrzyskiem, także na Podkarpaciu nawet 37 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Druga wakacyjna premiera na scenie teatralnej Trójki. Jerzy Janusz Fonfara. Skok. W reżyserii Janusza Kukuły. Z muzyką Kuby Stankiewicza. Teatrzyk Zielone Oko. Transmitowany ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Dzisiaj po 21:00. Do usłyszenia, ewentualnie do zobaczenia. Trójka i Teatr Polskiego Radia zapraszają. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Do zakupów gotowi? Start! W Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż. Telewizory smart, laptopy, smartfony AGD. Kto pierwszy, ten lepszy. Media Expert. Włączamy niskie ceny. 74. Tour de Pologne UCI World Tour. Polski narodowy wyścig i największe gwiazdy światowego kolarstwa. Już jutro trzeci etap. 161 km z Jaworzna do Szczyrku. Meta przy hotelu Orle Gniazdo. Bądź z nami i kibicuj biało-czerwonym. Transmisje w Telewizji Polskiej. Patroni medialni Onet, Fakt, Cinema City. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Mazur, słyszałeś? Co? No, psst. Słyszałem. Ale co to? Jak to, co to? Złoto! Miliony w złocie! Szukaj skarbów w Tyskim. Sprawdzaj kapsle i zawleczki. Do wygrania miliony tyskich oraz szczerozłote monety. Każda o wartości 1000 złotych. Powodzenia! Regulamin akcji na www.tyskie.pl. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7:07. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Dobry wieczór, witamy. Agnieszka Łukasiewicz audycję realizuje, w studiu Ryszard Jeźwiński. Zapraszamy jak zwykle do 21:00. No i dzisiaj kolejne kierunki festiwalowe, bo od wczoraj już trwa 11. Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi. Ten w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą oraz w Janowcu. Dzisiaj więcej o programie imprezy opowie selekcjoner i krytyk filmowy Sebastian Smoliński. Ale już za chwilę sierpień i za chwilę kolejne sierpniowe, tym razem festiwale filmowe. Od 3 do 13 sierpnia w tym roku, 17 już edycja festiwalu Nowe Horyzonty we Wrocławiu. I o jego programie porozmawiam dzisiaj z Małgorzatą Sadowską. Pierwszy raz w roli selekcjonerki, oczywiście do tej pory znana krytyczka filmowa. Nie tylko jednak festiwale, także bieżący repertuar kinowy jak najbardziej nas interesuje. Świetnie poradziła sobie i w polskich kinach, co mnie wcale nie dziwi, Dunkierka. I dzisiaj nieco dłużej zatrzymamy się przy twórczości Christophera Nolana i właśnie jego ostatnim filmie również. Porozmawiam o tej twórczości z Łukaszem Muszyńskim. A już za chwilę, zgodnie z obietnicą sprzed tygodnia, moim gościem będzie Piotr Stasik w kinach. Jego pełnometrażowy film dokumentalny 21 razy Nowy Jork, ale kolejny już gotowy i kolejne projekty na pewno w głowie autora. Za chwilę o tym porozmawiamy. Wcześniej Hooverphonic. I can't rest my keys. Witam w Trójkole Filmowe pierwszego dzisiaj gościa, Piotr Stasik. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Podobno tydzień temu siostra się, tak, twoja dowiedziała, że jesteś za granicą. Tak, dzięki Trójce. W Pradze na zdjęciach, tak, i sobie pomyślałem, że no, już się niedobrze robi, jeżeli radio podaje, gdzie jestem. No, musiałem wytłumaczyć, bo planowaliśmy nasze spotkanie właśnie tydzień wcześniej w związku z premierą twojego filmu. Nie udało się, bo byłeś w Pradze, to jakieś festiwalowe obowiązki też, tak? Nie, dla Instytutu Chopina też robię taki film. No ale festiwalowych obowiązków też ci w tym okresie na pewno nie brakuje, o czym za chwilę. Na razie wróćmy do premiery twojego pełnometrażowego dokumentu, zresztą sławnego już, przynajmniej w Europie, ale chyba nie tylko, 21 razy Nowy Jork. Tak. Bo ten film pojawił się już w takiej normalnej dystrybucji w kinach. Tak, chyba nieczęsto w ogóle pełnometrażowe filmy dokumentalne. Dlatego warto to zauważyć. Bo w ogóle bardzo mało pełnometrażowych filmów dokumentalnych powstaje. Ja jestem w ogóle przeciwnikiem tego metrażu w dokumencie, dlatego że rzadko kiedy historia albo bohater starcza, żeby opowiadać. Najbardziej mi się podobały w ogóle takie... To znaczy, że jest za mało do opowiedzenia w takiej długiej formie. Takiej długiej, tak. Że no, ale ty na szczęście miałeś 21 bohaterów. Ja miałem 21 bohaterów. A właściwie tak naprawdę więcej jeszcze. A nawet jeszcze więcej było z 50 wybierałem. Najbardziej mi się podobały w ogóle filmy w PRL-u, kiedy były puszczane przed, znaczy nie pamiętam tego, ale te, które oglądam sobie, które były puszczane przed filmami fabularnymi, miały 5 minut albo 15. To jest świetny format. Ale tutaj faktycznie to 70 minut zrobiłem z dużą przyjemnością. Wiesz, teraz pomyślałem, że właściwie też by można było twój film podzielić na takie odcinki. Mógłby być serial. I serial, tak. Każdy krótki odcinek filmów. O jednym bohaterze. Nawet myśleliśmy o tym, żeby zrobić z tego taką stronę internetową, interaktywną, ale jakoś nic z tego nie wyszło, bo chyba tak naprawdę jednak kino cały czas i to, że jesteśmy, i w przypadku tego filmu szczególnie, bo tutaj jest rodzaj takiego transu i no jak można wchodzić w trans minutowy, no nie wiem, może można, ale tutaj jednak liczy się ta długość tego, no że tak, powoli wchodzimy z historii w to metro. Wchodzimy tak. w kolejną historię, a wszystkie gdzieś swój początek mają, bo tak się w rzeczywistości to działo, w metrze nowojorskim, tak? Tak i no tak, bo wszedłem do metra i zacząłem szukać tam bohaterów i znalazłem 50, a w montażu znaleźliśmy 21 najciekawszych. No jak to bywa z okrutnymi filmowcami. Trzeba wyrzucać i ciąć. Nie jesteśmy okrutni, to się przyznaję do tego. Ale, ale oczywiście tłumaczycie to, no właśnie, że robi się to z myślą o widzu. Wiadomo, pewne historie są mniej czy bardziej interesujące, no ale to jest zawsze jakiś subiektywny wybór. W tym wypadku i tak tych historii jest wiele. No i właśnie ciekaw jestem, czy możesz coś powiedzieć o percepcji tego filmu na przykład tam właśnie w Nowym Jorku, czy pokazywałeś go swoim bohaterom? Właśnie Nowy Jork jeszcze nie widział Nowego Jorku mojego. Na razie nie dostał się on na żaden festiwal w Stanach Zjednoczonych. Był pokazywany na przykład w Meksyku, był w RPA, no, ale, teraz będzie w Macedonii. Przypomnijmy, że to był film nominowany, i był nominowany w ubiegłym roku do Europejskiej Nagrody Filmowej w kategorii najlepszy właśnie pełnometrażowy dokument, więc ogromny sukces. Tak, ale właśnie Stany Zjednoczone jeszcze czekają na odkrycie, a być może jest coś takiego w tym filmie, że może odkrywa jakąś taką stronę Nowego Jorku, o której Nowojorczycy nie chcą sobie, z której nie chcą zdawać sobie sprawy. Nie wiem, tak zachodzę w głowę, dlaczego on tam nie jest pokazywany, ale nie jest pokazywany. Natomiast za granicą takie mam porównanie w stosunku do poprzednich filmów, że mam najdłuższe rozmowy, tak? Znaczy, że one, bo po tym, jak długo, tak? Po projekcjach, tak, jak długo one trwają, można ocenić jakiś taki rodzaj odbioru emocji, które budzi film, więc tutaj bardzo często jest tak, że jeszcze po filmie zostaje dużo ludzi i to najbardziej lubię, jak te ludzie, którzy podchodzą do mnie podziękować mi za film. No ale myślę, że dla Amerykanów to może być interesująca perspektywa, bo jednak zrobiłeś ten film z perspektywy właśnie cudzoziemca, przyjezdnego, jednak osoby obcej w tym mieście, która też musiała tam znaleźć swoje miejsce, jakoś się zaaklimatyzować, no i przede wszystkim znaleźć kontakt z mieszkańcami. Też mi się wydaje, że to jest ciekawa perspektywa. Zawsze jak słyszymy, że ktoś zrobił film o Polsce albo przyjechał do nas jakiś fotograf z zagranicy, to jesteśmy ciekawi, co on u nas zobaczył. Nawet jeżeli był u nas 3 dni, tak, to jednak ta jego percepcja, nagle możemy na nowo siebie odczytać. Więc bardzo czekam na ten pokaz w Stanach. No to życzę ci, żeby takie pokazy w Nowym Jorku miały miejsce, ale nie odpowiedziałaś mi, czy bohaterowie film widzieli, chociaż niektórzy. Część z nich widziała, ale też nie widzieliśmy się, więc no, trudno jest. Ja jednak preferuję, i trochę o tym jest film też, że preferuję jednak kontakt bezpośredni, a nie przez maile. I czekam na to spotkanie z nimi, chociaż sobie nie wyobrażam, jak przyjdzie 21 bohaterów naraz. Ale to byłoby bardzo interesujące właśnie zorganizować taką projekcję z bohaterami twojego filmu. Tak, może nagrać nawet to. W Nowym Jorku, tak. I to masz pomysł na kolejny dokument. Właśnie, akurat myślę, że jesteś w takim bardzo płodnym okresie swojego życia, bo 21 razy Nowy Jork już w naszych kinach, więc każdy może się z tym uhonorowanym już na festiwalach i także tą nominacją do Europejskiej Nagrody Filmowej dokumentem zmierzyć, ale gotowy jest już kolejny. Zresztą dzisiaj już zapowiadałem, wspomnimy o festiwalu Nowe Horyzonty, a to jest ten festiwal, na który pewnie się wkrótce jako autor też wybierasz z innym, kolejnym nowym filmem. Wybieram się, zresztą na Nowe Horyzonty jeżdżę co roku i oglądam przynajmniej 3 filmy dziennie, bo dla mnie to też jest taka szkoła filmowa. I to nie jest rekord, znam takich co i 5 oglądają. No tak, tak, tak. No raz wyjechałem stamtąd tak mi się skrzywiła głowa i nie chciała się odkręcić niestety od klimatyzacji, więc może być, oglądanie filmów może być też niebezpieczne. I w tym roku pokazuję mój następny film, który się nazywa Opera o Polsce. Może niezbyt filmowy tytuł, ale faktycznie jest to połączenie filmu dokumentalnego z operą współczesną i jest opowieścią o Polsce i będziemy mieli 2 pokazy na Nowych Horyzontach. To jest film konkursowy, czy tak poza? Nie. On będzie pokazywał, będzie miał pokaz. No, ale bardzo mnie interesuje też to, co teraz ci chodzi w głowie, bo to już możemy ujawnić, że, ale to o tym pewnie też za chwilę, może pod koniec rozmowy wspomnimy tylko, że zamierzasz zadebiutować jako reżyser filmu fabularnego. Tak, zacząłem pisać. To jest nowość. Tak, zacząłem pisać film, scenariusz filmu dokumentalnego o przeczytanej w gazecie informacji, ona była inspiracją, o Kazimierzu Pruszyńskim, który wynalazł pleograf, czyli takie urządzenie do odtwarzania i nagrywania filmów. I najpierw to był właśnie scenariusz filmu dokumentalnego, ale w trakcie przerodził się w opowieść fabularną i jakoś tak się na szczęście ułożyło, że dostaliśmy dotację z producentem na realizację tego filmu, więc wkrótce zaczynam zdjęcia. Będzie to film... A bohaterem, dodam, żeby jeszcze bardziej słuchaczy zaskoczyć, będzie bardzo młody chłopak. Będzie 12-latek, tak. Postanowiłem, że tym alter ego Pruszyńskiego będzie 12-latek, bo te początki filmu to były takie bardzo śmieszne i slapstickowe, a poza tym to jest taki super wiek, w którym się jest właśnie zainteresowanym majsterkowaniem, poznawaniem świata i właśnie zadaniem tego bohatera będzie odtworzenie tego pleografu, ale też poznawanie świata przez film. Także taka całość, powiem tylko zagadkowo, że kończy się w kosmosie. I szukam teraz bohatera do tego filmu właśnie. No to brzmi naprawdę interesująco, ale to rozumiem jest jakaś bardziej odległa przyszłość. Twój debiut reżyserski w pełnometrażowym filmie fabularnym. A już za chwilę przystępujesz do... Do zdjęć następnego filmu dokumentalnego. I co to będzie? Tym razem zainspirowały mnie osoby z autyzmem i z zespołem Aspergera. Kiedyś przeczytałem taką książkę, w której właśnie chłopak z zespołem Aspergera opisywał o tym, w jaki sposób widzi liczby, jak potrafi policzyć na przykład 1257 razy 222 w pamięci. Że widzi to w formie kształtów, kolorów i wynik też pokazuje mu się takiej postaci i potrafi bardzo szybko w głowie to policzyć. I sobie pomyślałem, jak to jest możliwe, że ludzki mózg coś takiego może. Spotkałem się z kilkoma osobami z autyzmem i z Aspergerem i miałem poczucie, że stoję blisko jakiejś takiej tajemnicy. I postanowiłem przerobić to jak zwykle na film, żeby bardziej poznać może ludzki mózg razem z widzami. Szukam do tego filmu oprócz właśnie takich bohaterów, już częściowo mam, bo chciałbym, żeby było mniej więcej 5 bohaterów było w tym filmie w różnym wieku. Szukam też profesora, jakiegoś naukowca, trochę może szalonego, który się zajmuje ludzkim mózgiem, który bada ludzki mózg. Tytuł jest Wymyśliłem sobie życie, bo ma właśnie Wymyśliłem sobie życie, tak, bo właśnie ma dotyczyć tego, czy my możemy zupełnie inaczej przedstawić nasze życie, czy jeżeli się okaże, że odkryjemy, że nasz mózg może zupełnie wykonywać zupełnie inne funkcje, albo na przykład podwoić prędkość myślenia, to co z tego wyniknie? No brzmi to również bardzo interesująco, ale tak myślę, że to jest bardzo trudny temat do zapisania go kamerą filmową. To rzeczywiście trzeba mieć dlatego pomysł. Pewno jak zwykle będzie to bliższe poezji, bliższe jakiemuś takiej niedosłowności, chociaż oparte na nauce cały czas. Zresztą to bardzo daleko od siebie nie leży, dlatego zależy mi na znalezieniu takiego naukowca, który nie jest tylko naukowcem, ale też trochę takim filozofem. Takim, no tak, bo tu już wchodzimy troszeczkę przekłada, też w sferę tak, filozofii, przekłada myślenia. Swoje badania na przykład z dziedziny biologii, tak, na to, jak to się przekłada na przykład na naszego ducha. I ten film, rozumiem, powstaje już niedługo. I ten, tak. Już właściwie zaczęliśmy zdjęcia, już jesteśmy po dokumentacji i no też tak mniej więcej. Te filmy się nie robi się ich krótko, więc myślę, że za 1,5-2 lata najwcześniej będzie premiera. Ale powstaje w tym nielubianym przez ciebie formacie? No tak. Na razie jest planowany długi format, chociaż czasami udaje mi się zrobić dwie wersje. Jedną taką telewizyjną, dla widzów też, którzy oglądają te filmy w internecie, bo ten czas jednak zupełnie inaczej odczuwamy w internecie i zupełnie wtedy, kiedy jesteśmy na sali kinowej z innymi ludźmi. No to czekamy, Piotrze, na twoje nowe filmy, a tymczasem masz okazję zaprosić słuchaczy Trójki na ten, który już w kinach. Super. Bardzo proszę, bo on już swoją podróż festiwalową dosyć długą ma za sobą. Tak, 21 razy Nowy Jork i ja muszę powiedzieć, że ten film, jeżeli chcą państwo przemyśleć swoje życie, to ten film jest bardzo dobrym miejscem na to. I takim punktem odniesienia. I punktem odniesienia. Albo wieloma punktami, bo 21 bohaterów, 21 różnych historii. To poprosimy teraz Agnieszkę już o muzykę, to mam taką jeszcze zagadkę dla ciebie. No, do widzenia. Oh. Czy wiesz, z jakiego filmu ten motyw muzyczny? wiesz już? Nie. To mnie zaskoczyłeś, nie. No dobrze, w takim razie rozwiązanie tej zagadki za kilka minut ma nam oczywiście. A z jakiego filmu to powiem za chwilę, to w takiej specjalnej wersji właśnie filmowej. No, na saksofonie gra Zbigniew Namysłowski. Dziękuję bardzo. Gościem Trójkoła Filmowego był Piotr Stasik. No to myśl jeszcze i słuchaj. Dzięki bardzo. Czym na myśl udało nam się ustalić, z jakiego filmu pochodzi ten utwór, tej właśnie wersji instrumentalnej z saksofonem Zbigniewa Namysłowskiego. Oczywiście ma nam, ta noc do innych jest niepodobna, ale ta instrumentalna wersja pojawia się w filmie Wielka Majówka, to już dosyć odległa przeszłość. A teraz o teraźniejszości, bo od wczoraj trwa 11. Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą i w Janowcu. I za chwilę o tym festiwalu opowie nam krytyk filmowy, a także selekcjoner tego festiwalu Sebastian Smoliński. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Jesteśmy krajem festiwali filmowych również i coraz trudniej stworzyć interesujący, ale co ważniejsze, oryginalny program filmowy. Wszyscy sobie wyrywają te najbardziej smakowite kąski, w tym wypadku filmy. Jak sobie poradziła w tym roku z tym ekipa programowa Dwóch Brzegów? Udało nam się zdobyć kilka filmów premierowych, które jeszcze nigdy nie były pokazywane. Między innymi myślę, że nasi widzowie czekają szczególnie na dokument o Wojciechu Młynarskim, Młynarski piosenka finałowa. To to zrobił? Alicja Albrecht. Jest to jej debiut w takiej dokumentalnej, kinowej formie pełnometrażowej. Dokument oparty na oczywiście rozmowach z bliskimi, na archiwaliach. Pojawia się mnóstwo piosenek, więc wydaje się, że to jest świetne uzupełnienie też naszego programu muzycznego. No a poza tym, jak zwykle, kilka sekcji. Coś się zmieniło, czy w zasadzie festiwal ma już taki swój znany od lat sznyt? To, co się zmieniło, to konkurs filmów krótkometrażowych ma w tym roku taki międzynarodowy charakter, jest oceniany przez jury złożone z filmowców. Mamy też retrospektywę reżyserską Michela Hanekego, więc jednego z kluczowych, właściwie żyjących filmowców. I jestem ciekaw, jak nasza publiczność odbierze w klimacie Kazimierza filmy tego kalibru. Raczej mało wakacyjne, można powiedzieć. No mocne na pewno. Tak, zdecydowanie. Wiele tych filmów? 10 filmów, więc właściwie pokazujemy prawie wszystkie jego filmy kinowe, zrealizowane od lat 80., które układają się po prostu właściwie w opowieść o to, jak Haneke twórcy austriackiego stał się po prostu gwiazdą międzynarodową kina artystycznego. Wróćmy na chwilę do konkursu filmów krótkometrażowych. Mówisz, że międzynarodowy, ale jury polskie chyba. Tak jest, jury polskie. Anna Zamecka, Marcin Koszałka, Maciej Dejczer. Zależało nam na tym, żeby to byli twórcy, którzy mają doświadczenie i w filmie dokumentalnym, i w filmie fabularnym. Dlatego też właśnie, że nasz konkurs jest bardzo eklektyczny. Są krótkie fabuły, krótkie dokumenty, ale też kilkanaście animacji naprawdę świetnych z całego świata, od Tajwanu przez Szwajcarię po Polskę. Ile w sumie tych filmów będzie? 37. No a poza tym filmy fabularne, pełnometrażowe. Jakie sekcje? Naszą główną sekcją, która gromadzi właściwie ponad 40 filmów pełnometrażowych, jest Świat pod namiotem i też widzowie oglądający te filmy właśnie losują spośród tych filmów najlepszy film, dają mu nagrodę publiczności. No tutaj myślę, że szczególnie druga część naszego festiwalu upłynie pod znakiem pokazu filmu Szron, jednego z pierwszych pokazów tego filmu w Polsce. Jest to film litewskiego twórcy Szarnasa Bartasa, który miał premierę w Cannes, między innymi z udziałem Andrzeja Chyry. Twórcy przyjadą do nas na spotkanie. No i też film zamknięcia, kolejny ulubieniec festiwali filmowych, czyli Andrzej Zwiegincew i jego film Niemiłość, też prosto z festiwalu w Cannes. Dwa Brzegi to festiwal filmu i sztuki, więc poza projekcjami oczywiście sporo wydarzeń towarzyszących, koncertów, ale też filmy związane z muzyką, co w tym roku. Kilka fantastycznych dokumentów o muzyce z różnych zakątków świata. Szczególnie myślę, że czekam na pokaz filmu Poi E, historia naszej piosenki, o popularnej piosence nowozelandzkiej, która urosła niemal do rangi hymnu narodowego. Film miał premierę na ostatnim festiwalu w Berlinie. Pokażemy też dokument o Tangerine Dream, film Rumble, jak Indianie zatrzęśli światem. Kolejny film szukający źródeł współczesnej muzyki popularnej, rockowej, właśnie w muzyce mniejszości, w tym wypadku muzyce rdzennych Amerykanów. No i też będzie okazja, by posłuchać muzyki na żywo w tych pięknych przestrzeniach Kazimierza. Tak jest. Na otwarcie festiwalu zespół Młynarski Plays Młynarski, a na zakończenie trochę inna nuta, koncert zatytułowany Muzyka na Wiśle, który przeniesie słuchaczy w czasy Händla, w czasy muzyki barokowej, ale też 3 sierpnia zapraszamy na koncert Jacka Kleifa i jego orkiestry, no i też koncerty festiwalowe w klubie Perła, czy takim mniejszym klubie, bardziej młodzieżowym, wstęp bezpłatny, mnóstwo młodych talentów. Jak mówimy o koncertach, to warto też dodać, że projekcją filmów i wydarzeniom festiwalu towarzyszyć będzie też wiele spotkań, czyli wielu gości pojawi się podczas festiwalu. Kogo byś szczególnie zapowiedział? Szczególnie czekam na tak zwaną lekcję kina. Niektórzy nasi twórcy dają lekcję kina Andrzeja Pongowskiego i Agnieszki Holland. Mamy też mały jubileusz Janusza Zaorskiego. Pokazujemy 4 jego filmy z lat 70. i 80. Też mamy spotkanie z twórcą. No i też twórcy filmów pełnometrażowych, które pokazujemy. Właśnie twórcy Szronu, w tym Andrzej Chyra. No i oczywiście będzie w Kazimierzu Andrzej Seweryn. Oczywiście Andrzej Seweryn nie tylko spotka się z widzami, żeby porozmawiać o swoim doświadczeniu bycia aktorem, ale też da monodram wokół Szekspira, który wybrał specjalnie tutaj, żeby go pokazać u nas w Kazimierzu. Zaczyna się przed północą, więc nocne szaleństwo gwarantowane. Na pewno warto podkreślić specjalną lokalizację festiwalu Dwa Brzegi, właśnie w jakich przestrzeniach, bo bardzo różnych, będzie można spotkać się z wydarzeniami festiwalowymi. Na potrzeby festiwalu budujemy 2 kina w Kazimierzu, specjalnie na ten tydzień festiwalowy. Mamy mały namiot i duży namiot i w nich odbywa się większość projekcji filmowych. Natomiast też mnóstwo wydarzeń towarzyszących, wystawy malarskie, spotkania z pisarzami, z różnymi artystami i w Kazimierzu Dolnym, i w Mięćmierzu, i w Janowie. Janowcu, więc właściwie cała ta okolica można jeździć, przemierzać i natykać się na coraz to nowe atrakcje artystyczne. Problemów z pogodą chyba, mam nadzieję, nie będzie, więc promem do Janowca i z powrotem będzie można, jak sądzę, przepłynąć, bo pamiętam z lat poprzednich, że bywały z tym problemy. Tak, od 6 lat, szczerze mówiąc, nie pamiętam, żebyśmy mieli problemy z pogodą, to znaczy jedyny problem jest taki, że jest zawsze bardzo gorąco, no ale nic przyjemniejszego niż pójść na rynek kazimierski i schłodzić się napojem. Szczegółowe informacje na stronie? Szczegółowe informacje na naszej stronie dwabrzegi.pl i na miejscu oczywiście ekipa festiwalowa też udzieli wszelkich wskazówek. Do kolejnej niedzieli? Do niedzieli. W sobotę wręczenie nagród, ogłoszenie nagrody publiczności i wręczenie nagród dla twórców filmów krótkometrażowych, też film zamknięcia, a niedziela to już jest taki ostatni dzień na obejrzenie wystaw i powoli pakowanie walizek. Ale właściwie nie trzeba będzie się przemieszczać bardzo daleko, bo gdy kończą się dwa brzegi, to właściwie za chwilę zaczyna się kolejny festiwal w Zwierzyńcu. Właściwie w tym wypadku nie należy używać tego określenia, bo to Letnia Akademia Filmowa, już po raz 18, od 11 do 20 sierpnia. Ale o tej akademii porozmawiamy więcej w Trójkowo Filmowo za tydzień. Za chwilę natomiast zapowiedź programu tegorocznego, 17 już festiwalu Nowe Horyzonty we Wrocławiu i spotkanie z Małgorzatą Sadowską. To wcześniej może właśnie wspomnienie z Wrocławia, wspomnienie klubowe, ale na pewno z festiwalu Nowe Horyzonty, Rysy. I lie and think, I sit and eat, I stand and look at a wall, I walk and nothing more. I bath and wash the body, I speak and I don't listen. He lies and makes love, he sits and writes songs, he stands and dances, he walks and smokes. Małgorzata Sadowska, znana z wielu publikacji na temat filmu, z wielu recenzji. W tym roku debiutuje jako selekcjonerka festiwalu Nowe Horyzonty. Spotkanie z nią już za moment. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Czy jako selekcjonerka festiwalowa miałaś w tym roku czego wybierać? Oczywiście, po raz pierwszy zajmuję się selekcjonowaniem, programowaniem festiwalu, także to było zupełnie nowe doświadczenie, pokazujące, że to jest pewnie w równym stopniu wybieranie tytułów, co rezygnowanie z tych, które nie mogą się z różnych powodów znaleźć, bo już nie ma na nie miejsca. Z bólem? Bardzo często z bólem. Czasami jest też tak, że oczywiście przegrywamy konkurencję z innymi festiwalami, które starają się o dane tytuły, także to nie zawsze ma się to wszystko, co by się chciało mieć, ale też ten wybór z pewnością jest ogromny. Na pewno pojawi się dużo głośnych już tytułów. Zwykle głośno o nich po majowym festiwalu w Cannes. Pewnie większość z nich będzie miała już niedługo swoje polskie oficjalne premiery, ale to pierwsza okazja właśnie, by zobaczyć je we Wrocławiu. Tak, będziemy pokazywali takie najgłośniejsze właściwie tytuły tegorocznej kanańskiej selekcji. Będzie film Happy End Michaela Haneke. Na otwarcie festiwalu pokażemy Podwójnego kochanka, thriller erotyczny François Ozona, czyli twórcy Ośmiu kobiet, doskonale znanego polskiej publiczności. Będzie Na pokuszenie Sofii Coppoli, remake filmu z Clintem Student lat 70. Też bardzo, bardzo, bardzo ciekawa rzecz, zmiana perspektywy. Będzie Niesamowita niemiłość Andrzeja Zwiagincewa. No to jest taki przykład filmu, który jakoś bardzo mocno poruszył, wstrząsnął właściwie kanańską publicznością. To jest bardzo mocny obraz współczesnej Rosji, takiego rodzaju konformizmu i właśnie świata pozbawionego miłości i wszystkich konsekwencji, które się z tym wiążą. Będzie rodzaj takiego odkrycia też kanańskiego, czyli film 120 uderzeń serca opowiadający o działalności organizacji ACT UP w Paryżu w latach 90. Część tej historii mniej znana i ten film, który jest bardzo emocjonujący, też należał do takich tytułów, które bardzo kanańską publiczność poruszały, też dostał nagrody. Będziemy pokazywać też parę takich rzeczy, które były głośne na kilku innych festiwalach, między innymi Manifesto Juliana Rosenfelda. To jest taki film z Cate Blanchett, który odtwarza kilkanaście postaci. Film powstał na bazie instalacji takiego wideoartu, który był najpierw pracą galeryjną, a potem dopiero przekształcił się w kino. I Cate Blanchett odtwarza kilkanaście postaci i w każdej z takich krótkich scenek rekonstruuje, przywołuje, przytacza bardzo różne manifesty artystyczne, polityczne z całego XX wieku, właściwie rewidując to, ten cały przekaz, który one ze sobą niosły, pokazując jakby co z tego zostało, co z tego już jest właściwie do odłożenia na półkę, ile jeszcze z tego właściwie możemy cały czas dla siebie zostawić, czy też czerpać. To jest bardzo ciekawy i bardzo mocny film. Będzie A Ghost Story, czyli kolejny hit festiwalowy zeszłoroczny. To jest film z Rooney Marą i Casey Affleckiem. David Lowry będzie naszym gościem. No to jest opowieść o śmierci, o duchach. Piękna, niezwykła zupełnie historia. Ten film cieszy się już wielką popularnością wśród naszych widzów, te bilety są na ten seans właściwie wykupowane. Także tych mocnych, głośnych tytułów będzie w tym roku spora. Będziemy mieć też polską premierę Ptaków śpiewających w Kigali, filmu Joanny Kos-Krause i Krzysztofa Krause. To jest właściwie ich ostatni wspólny jeszcze film dokończony przez Joannę Kos-Krause. Ten film miał premierę w Karlowych Warach, ale w Polsce będziemy my go pokazywać. No właśnie, tak jak już jesteśmy przy polskim tytule, to może powiedzmy, jaka w tym roku jest reprezentacja twórczości polskich reżyserów na całym festiwalu? Mamy sporo tych polskich tytułów. W samym konkursie mamy trzy filmy. Właśnie poza Ptakami śpiewającymi w Kigali mamy jeszcze Foton Normana Leto i Serce miłości Łukasza Rondudy, które już podbiło serca na przykład festiwalowej publiczności w Berlinie. To jest opowieść o parze polskich artystów. To są takie rzeczy też, które pojawiają się na festiwalu już w takiej aurze właśnie rzeczy, które trzeba zobaczyć. I one się pojawiają w konkursie Nowe Horyzonty, czyli tym najważniejszym. Tak. Poza tym będziemy pokazywać film Anny Jadowskiej Dzikie Róże, który traktujemy jako taki rodzaj trochę takiego spóźnionego odkrycia, bo ten film był już gotowy wiele miesięcy temu, ale jakoś tak właśnie przepadł i został przez nas wyłowiony. Obejrzeliśmy go, uznaliśmy, że jest świetny i że bardzo chcemy go pokazać na naszym festiwalu. To jest film z kapitalną rolą Martyny Radkiewicz. Także bardzo też ten film Państwu polecam. W sekcji Kinoprotest tu pokażemy też dwa polskie tytuły, między innymi Oper o Polsce Piotra Stasika i Turystów Mateusza Romaszkana i Marty Wójtowicz-Wcisło. To jest bardzo ciekawy film, to jest found footage, czyli rzecz złożona wyłącznie z materiałów archiwalnych, ale takich specyficznych, bo to są archiwa polskich turystów, czyli materiały takie amatorskie nagrywane na wycieczkach i twórcy tego filmu złożyli to je, chociaż one się oczywiście rozgrywają na różnych kontynentach, są przywiezione z bardzo różnych miejsc na świecie, to zostało ułożone w taką jedną długą wycieczkę, która pokazuje z jednej strony taki dosyć przerażający obraz masowej turystyki z tym, w jaki sposób ona właściwie formatuje tę przygodę, jaką jest podróżowanie i formatuje turystę w coś takiego dosyć przerażającego, a z drugiej strony też formatuje tubylca jako taką folklorystyczną, egzotyczną ciekawostkę, która jest tylko po to, żeby turysta mógł ją podziwiać i robić jej zdjęcia. Dla mnie to jest to także portret, czy taki autoportret polskiej klasy średniej z jej aspiracjami, z jej fantazjami, z jej wyobrażeniami o świecie, z jej wyobrażeniami na temat obcych, z tym po tym, jak te wyobrażenia są rewidowane i w jaki sposób sposób właśnie ludzie, których stać na takie wyjazdy po prostu, czyli właśnie polska klasa średnia, w jaki sposób się postrzegają. Mówiliśmy o tych głośnych kaneńskich tytułach, ale oczywiście jest też drugi nurt festiwalu. To są filmy, które tylko przy takich okazjach można zobaczyć w Polsce, bo wiele z nich w ogóle nigdy pewnie nie trafi do dystrybucji w naszym kraju, czyli takie wyjątkowe, z których tytułów w tej kategorii jesteś najbardziej zadowolona, że zostaną pokazane na festiwalu, pewnie kilka takich zdobyczy jest. Zanim przejdę do konkretnych tytułów, to chciałabym wspomnieć o takiej sekcji Kino Izraela i to są rzeczywiście tytuły, których prawdopodobnie nie dałoby się w inny sposób w Polsce zobaczyć. Na pewno nie en masse, nie w całości, a to jest kinematografia, w której w tej chwili rzeczywiście dzieje się bardzo dużo, począwszy od takiego kina religijnego, którego przykłady też będziemy mieli. To jest kino hasydek, robione przez kobiety, właśnie przez hasydki, wyłącznie w kobiecych ekipach. Jest to kino skierowane tylko i wyłącznie do tej publiczności wewnętrznej, ale będzie taka kuratorka z Izraela, która pokaże jakimś cudem wydobyty jeden tytuł, bo to są rzeczy, które nie przenikają na zewnątrz, czy też opowie o tym kinie hasydek. Także ta sekcja kina Izraela właśnie z jednej strony z jej tematami religijnymi, ale z drugiej strony z takimi tematami obyczajowymi. Będzie też na pewno jedną z najciekawszych sekcji. Tam też znalazł się film, który widziałam w zeszłym roku w Locarno, który też bardzo polecam. Ludzie, którzy nie są mną, Hadas Ben-Aroi, debiut bardzo młodej reżyserki, opowieść o życiu milenialsów w Tel Awiwie, o poszukiwaniu miłości, o seksie, o takiej niemożności właśnie tego spełnienia, o tej tęsknocie za miłością, a jednocześnie o tym, że sobie ludzie na to właściwie nie chcą pozwolić, tak, na to, żeby się, nie wiem, coś poczuć, czy się zakochać, czyli takie właśnie problemy milenialsów uniwersalne i ogólnoświatowe, które w tym filmie zostały kapitalnie uchwycone. Dziewczyna, która to nakręciła, uznawana jest zresztą za izraelski odpowiednik Leny Danam. Ten film gdzieś tam rzeczywiście może przywoływać na myśl serial Dziewczyny, ale to jest mocno autorski głos. Z takich filmów, z których obecności na festiwalu jestem bardzo zadowolona, na pewno należy do nich film Karima Bałagowa, Bliskość, to jest też nasz kaneński połów. Rzecz dzieje się w Nalczyku, czyli na północnym Kaukazie, to są lata 90. Wielkie napięcia, ale cała rzecz dotyczy jednej dziewczyny, jej relacji w rodzinie, właśnie też tego, w jaki sposób takie małe społeczności coraz bardziej tam się zamykają właśnie w takim odruchu obronnym przed jakąś taką falą po prostu, nie wiem, etnicznych wrogości, napięć, które w tym regionie trwały. No to jest taki obraz pełen emocji, świetnie nakręcony, przywieziony z takiego kawałka świata, którego w ogóle nie znamy i o którym w ogóle nie myślimy. To jest też duży talent, film ma swoje kontrowersyjne bardzo momenty. W Cannes część publiczności wtedy wyszła, ale nie będę Państwa uprzedzała, ale coś takiego tam jest, co może się nie wszystkim spodobać. Na pewno na ten debiut też bardzo młodego reżysera warto zwrócić uwagę. Cieszy mnie obecność filmu Western, który jest takim filmem opowiadającym o mężczyznach i o takich męskich rytuałach. To się dzieje na pograniczu bułgarsko-greckim. Grupa niemieckich robotników przyjeżdża budować elektrownię wodną i rodzą się napięcia pomiędzy właśnie przyjezdnymi a miejscowymi. Jest taki jeden z przyjezdnych, który też jest taki bardzo osobny i to wszystko jest rzeczywiście skonstruowane, chociaż jest to współczesna, dziejąca się dziś opowieść według schematów westernu, więc mamy tych kowbojów, czy mamy tych Indian, mamy tego metaforycznego, samotnego jeźdźca. To jest bardzo pięknie też opowiedziana rzecz i taka bardzo wnikliwa i czujna. Mamy film Nie jestem czarownicą, który też zabiera nas do takiej rzeczywistości świata, o którym zazwyczaj mało wiemy. To jest opowieść o czarownicach w Afryce, o tym, w jaki sposób kobiety i dziewczynki są wykluczane ze społeczności, tylko dlatego, że można je łatwo posądzić o czary. To jest taka rzecz o obozie dla czarownic. Film, który jest i realistyczny, i magiczny, i bardzo też poruszający, jakby wprowadzający w taką zupełnie inną rzeczywistość. Pełen humoru, kilkuletnia twórczyni głównej roli jest po prostu fantastyczna. Dostała też ogromne owacje w Cannes. Zresztą ten film był jednym z takich najbardziej oklaskiwanych tytułów w Cannes. Nie jestem czarownicą i też go z całą pewnością Państwu bardzo polecam. A co na zamknięcie festiwalu w tym roku? Na zakończenie festiwalu pokażemy film Roberta Campillo, 120 uderzeń serca. To jest film nagrodzony w Cannes Grand Prix. To jest z jednej strony kino polityczne, bardzo mocne, z drugiej strony melodramat i te dwa nurty w tym filmie splatają się w taki zupełnie niebywały sposób, rzeczywiście tworząc taką emocjonującą, wciągającą i bardzo poruszającą historię o młodości walczącej o swoje prawa, ale też takiej młodości konfrontującej się ze śmiercią i tym filmem zamkniemy tegoroczny festiwal. A festiwal do 13 sierpnia, oczywiście w kinie Nowe Horyzonty we Wrocławiu, chociaż laureatów poznamy dzień wcześniej. Tak, laureatów poznamy dzień wcześniej, także w niedzielę będzie jeszcze szansa na to, żeby te filmy, które zwyciężyły, zobaczyć ponownie nas na seansach w kinie Nowe Horyzonty. A o programie tegorocznych Nowych Horyzontów opowiadała nam krytyczka filmowa, selekcjonerka Małgorzata Sadowska. Sięgamy już po muzykę, znakomitą muzykę Hansa Zimmera z filmu Dunkierka, bo dziś jeszcze rozmowa o twórczości Christophera Nolana. Thank you. No i myślę, że ta muzyka wprowadza nas w nastrój filmu znakomicie. Kompozycja Hansa Zimmera. Za chwilę do muzyki z filmu Dunkierka wrócimy. Na razie dodam, że być może to jeden z ważniejszych filmów o dziwo tego lata, bo to kino wojenne, nietypowe może dla repertuaru wakacyjnego, ale okazuje się, że chyba wszyscy jesteśmy spragnieni po prostu dobrego kina i dlatego tak pięknie również w Polsce zadebiutował nowy film Christophera Nolana. I właśnie o nim za chwilę porozmawiam z Łukaszem Muszyńskim, krytykiem filmowym z Filmwebu. To jest na pewno reżyserem, który nie idzie wydeptanymi ścieżkami na wielu różnych poziomach. Wystarczy wspomnieć o tym chociażby, że Dunkierka, jak i większość jego filmów, jest nakręcona w bardzo analogowy sposób. W czasach, kiedy wszyscy reżyserzy sięgają po green box, bo tak jest prościej, taniej, on woli inscenizować wszystko na żywo. W Dunkierce bardzo mało mamy wykorzystanych efektów specjalnych. Te wszystkie samoloty, statki, eksplozje, to naprawdę działo się na planie we Francji, w Dunkierce. Dokładnie tam, gdzie działy się te wszystkie historyczne wydarzenia. Jest to reżyser, który sam przyznaje, że jednym z jego mistrzów jest Stanley Kubrick, czyli również taki reżyser, który flirtował z kinem mainstreamowym, kręcił filmy za pieniądze wielkich wytwórni. Ale też sięgał po bardzo różne gatunki filmowe. Tak, tak. I w przypadku Christophera Nolana również jest podobnie. On potrafi nakręcić ekranizację komiksów i kino science fiction. Teraz również udowadnia, że film wojenny również mu świetnie wychodzi, ale uzdatnia ten gatunek. Próbuje wprowadzić coś nowego, żeby z jednej strony ucieszyć widownię, dostarczyć jej rozrywkę, ale także dostarczyć pożywki krytykom filmowym, żeby ci również mieli o czym pisać recenzje. W głównych rolach, tych najważniejszych, występują bardzo młodzi aktorzy i to najczęściej nie są nam znani, twarze nieopatrzone, a obok nich z drugiej strony filmowe gwiazdy, więc też może nawet ryzykowny dla dużej produkcji zabieg, bo jednak główne role tych, których widzimy najdłużej na ekranie, zagrali aktorzy nieznani. Tak, tutaj praktycznie z tych młodych. Albo znani inaczej. Tutaj zapewne mówisz o Harrym Stylesie, czyli byłym członku zespołu One Direction. On rzeczywiście pojawia się w jednej z ról młodych żołnierzy na plaży w Dunkierce. Podobno Christopher Nolan, zatrudniając go czy obserwując go na castingu, w ogóle nie wiedział, że jest to postać już tak znana, przynajmniej w kręgu muzyki młodzieżowej. Obstawiam, że tak było naprawdę. Christopher Nolan podobno nie ma maila, nie ma telefonu komórkowego, więc przypuszczam, że być może też niespecjalnie siedzi w temacie YouTube'a i tego, co jest akurat gorące w internecie czy w mediach społecznościowych. To po prostu wydał mu się odpowiednią twarzą do tej roli i też jakby drugim ryzykiem, który podjął reżyser, to to, że sięgnął po temat, który jest praktycznie obcy Amerykanom, czyli Dunkierka. To jest jednak zakorzenione bardzo mocno w brytyjskiej historii, europejskiej. W tym filmie przecież nie ma żadnych amerykańskich postaci, a mimo to zdało przekonać Warner Bros. Do tego, żeby jednak wyłożyli $100 milionów i zgodzili się zrobić coś, co nie jest znane dla Amerykanów, a mimo to być może wydaje im się atrakcyjne. Młodzi aktorzy, no ale też już ci uznani. Chociaż to akurat w wypadku Dunkierki w mniejszych rolach. No tak, to przede wszystkim warto wspomnieć o Tomie Hardim, który praktycznie cały film spędza w masce. Zresztą tak jak w filmie Mroczny Rycerz powstaje, gdzie grał Bane'a i znowu gra tylko głosem, gra wyłącznie spojrzeniem, ale to również jest ciekawa postać. Trochę połączenie Bane'a, a trochę Locke'a. Tam też mieliśmy bohatera, który był zamknięty w jeździe przez cały film, no i Mark Rylance jako właściciel jachtu, Kenneth Branagh jako dowódca na plaży w Dunkierce, ale tak jak mówiliśmy o tym, bohaterowie nie są tutaj najważniejsi. Ważniejsza jest być może operacja Dynamo, czyli cały proces tego, jak bohaterowie próbują się uratować, no i bardziej zbiorowość niż bohater jednostkowy. Ale koniec końców to wszystko działa, w finale pojawia się wzruszenie i to wzruszenie jest absolutnie autentyczne. Nikt tutaj nie próbuje łopatą zmanipulować widza i zmusić go do płaczu. Jak już mówisz o finale, to muszę też to powiedzieć, bo absolutnie jestem zachwycony pod każdym względem Dunkierką, ale w finale jest ta jedna rzecz, która mi się w tym filmie nie podoba i to jest właśnie, wydaje mi się, bardziej amerykańskie niż europejskie. Oczywiście temat filmu pewnie to uzasadnia, ale odrobinę za dużo patosu. A mi ten patos współgra, być może właśnie dlatego, że przez te półtorej godziny seansu reżyser bardzo sumiennie pracował na to, żeby wjechać na koniec z patosem, kiedy dzieje się to, co się dzieje. Wydaje mi się, że Nolan miał prawo na wprowadzenie wzniosłości. Tutaj, jeżeli mówimy o finale, to ja chciałbym jeszcze wspomnieć o muzyce Hansa Zimmera. Wielu krytyków mówi, że to jest w ogóle jego najlepszy soundtrack w karierze. Mam wrażenie, że muzyka towarzyszy widzowi przez cały film. Przez cały czas słyszymy też odgłos zegara, taki cyk, cyk, cyk, cyk, cyk. I w ostatnich sekundach nagle ten odgłos się urywa i ta cisza, po którym następuje, też jest uderzająca i wydaje mi się, że reżyser bardzo mocno pracował przez cały film na to, żeby właśnie ten urywający się odgłos zegara tak mocno działał na publiczność. To, co chyba jest najważniejsze, co najmocniej działa na widza i sam to mogę potwierdzić, gdy wspominam seans, na którym byłem, że właściwie rzeczywiście jesteśmy wbici w fotel i to napięcie towarzyszy nam praktycznie blisko 2 godziny. Jasne, i to jest, jakby się zastanowić, dosyć skromny film, jak na hollywoodzkie warunki. Tutaj jest bardzo mało takich szerokich planów, w których reżyser może się popisać, jak to wszystko pięknie zainscenizował, ile ściągnął statków i samolotów i aktorów na plan. Zazwyczaj kamera trzyma się bardzo blisko bohatera i oddaje też punkt widzenia bohatera. To nie jest typowe w hollywoodzkich produkcjach, no ale tak jak już mówiliśmy, no tutaj idzie pod prąd wielu różnym metodom, modom, trendom i tak dalej i na końcu zwycięża. No ja mam nadzieję, że to będzie jakaś wskazówka dla wytwórni hollywoodzkich, że warto inwestować duże budżety nie tylko w kolejne ekranizacje komiksów, ale także oryginalne pomysły utalentowanych reżyserów, takich jak właśnie Christopher Nolan. Dunkierka to jest też film, który ewoluuje w trakcie, gdy go oglądamy, bo pewnie zauważyłeś to, że Nolan zaczyna swój film zupełnie inaczej niż rozwija go później. To znaczy, początkowa sugestia jest taka, że będziemy to oglądać w pewnych sekwencjach poprzedzanych napisami, a jednak to jest tylko efekt wstępny. Tak, to jest efekt wstępny i potem te trzy plany zaczynają się coraz bardziej ze sobą splatać i w końcu tworzą taki bardzo mocarny klincz, mam wrażenie. Tam są też jakieś, mam wrażenie, drobne retrospekcje, w sensie, że wyskakujemy do przodu, potem się cofamy, ale to wszystko działa i to wszystko jest bardzo czytelne, nie mamy wrażenia, że nagle reżyser wrzucił w nas jakąś sytuację, w której w ogóle nie mamy rozeznania. No i to jest dowód na wielki talent właśnie narracyjny Nolana. To na jaki kolejny film Christophera Nolana czekasz? To jest ciekawe, co następnego nakręci. On w wywiadach ostatnio przebąkuje, że mógłby zrobić nowego Jamesa Bonda, ale tylko wtedy, kiedy producenci chcieliby jakiegoś takiego zupełnego zrestartowania cyklu, odświeżenia go, nadania nowego kierunku, wtedy Nolan chętnie by się za to wziął. Ostatnio producenci Bonda ogłosili datę premiery 25 części, to jest listopad 2019. 2 lata Christopher Nolan nie ma żadnych kolejnych projektów. Kto wie, być może się okaże, że wkrótce zobaczymy efekty jego działań w filmie o przygodach agenta 007. On sam zresztą przyznaje, że kocha Jamesa Bonda, a Szpieg, który mnie kochał, jest w ogóle jednym z jego ulubionych tytułów. No to przekonamy się, czy marzenie Łukasza Muszyńskiego się spełni. To też ostatni gość dzisiejszego wydania trójkowo-filmowo. Przez chwilę jeszcze muzyka Hansa Zimmera z filmu Dunkierka. Kto nie widział, polecam. Do usłyszenia, Ryszard Jaźwiński. Ogłoszenie społeczne. Co król Karol królowej Karolinie kupił? Chciałabym wiedzieć, co kupił i za ile, ile. I co brzmi w czynie, w szczebrze, szynie. Chciałabym wiedzieć, niech mnie to nie ominie. Dobrze, że jesteś i że rozmawiamy. Nawet przy stole z powyłamywanymi nogami. I że rozumiesz, że nie odmówisz mi tej racji. Prawa do pytań, do informacji. Sieć obywatelska Watchdog Polska. Ciągniemy władzę za język. Więcej na www.zajęzyk.pl. Ogłoszenie społeczne. Radio Nawigator. Przed godziną 21 jeszcze informacje dla kierowców. Arkadio Rzekiert, witam i zapraszam. W województwie małopolskim mamy utrudnienie na drodze krajowej numer 79. To jest 321 kilometr. Chodzi o odcinek Kraków-Nowe Brzesko, miejscowość Wawrzeńczyce. Samochód osobowy wjechał do rowu. Ruch odbywa się w miejscu wypadku w tej chwili wahadłowo. Utrudnienie może jeszcze potrwać ponad godzinę. W województwie podkarpackim na 19 mamy utrudnienie. 282 km, odcinek Dukla do granicy państwa, a chodzi o miejscowość Barwinek. Dachował tam samochód osobowy. Ruch w tej chwili odbywa się wahadłowo. I jeszcze województwo łódzkie. Tam mamy utrudnienie na drodze krajowej numer 72, 75 km, odcinek pod Dębice, Aleksandrów Łódzki, miejscowość